NPO Radio 1 met Lara Rentsen. Een hele goede middag. Komend uur in Nieuws in Co praten we u bij over de coronaversoepelingen. Want die zijn op komst voor het onderwijs. Ik praat er straks over met kinderarts en epidemioloog Patricia Bruining. Meer al over het nieuws. Het NOS-journaal Levi van Eck. Het hoger onderwijs kan na de vakantie weer volledig open. De studenten hoeven onderling geen 1,5 meter afstand meer te bewaren. Dat zal het kabinet volgens Haagse bronnen morgenavond bekendmaken in de coronapersconferentie. Studenten zullen zich daarbij wel aan andere coronaregels moeten houden. Het is niet duidelijk of dat bijvoorbeeld betekent dat ze op bepaalde momenten een mondkapje moeten dragen of zich regelmatig moeten laten testen. Het afgelopen collegejaar kregen de studenten nog voornamelijk op afstand onderwijs. Informateur Hamer verwacht binnen niet al te lange tijd een doorbraak in de formatie. Dat schrijft ze aan de Tweede Kamer. Hamer denkt dat er snel duidelijkheid komt over wie met wie wil praten. Volgens de informateur zijn VVD en D66 nu zover met het schrijven van hun document op hoofdlijnen dat ze met de vier overgebleven partijen om de tafel kunnen. Het gaat om CDA, ChristenUnie, PvdA en GroenLinks. Voor de zomer zaten de onderhandelingen nog muurvast, zegt politiek verslaggever Ewout Kiewiet. Toen had je bijvoorbeeld het CDA die steeds zei, wij willen niet met twee linkse partijen, terwijl die linkse partijen, PvdA en GroenLinks, weer zeiden, wij willen niet zonder elkaar. Nou, D66 had dan weer een voorkeur voor PvdA en GroenLinks. En bij de VVD lag dat weer precies andersom. Die wilden liever met CDA en ChristenUnie. In het nieuwe formatiedocument is volgens Hamer rekening gehouden met de wensen van de vier overgebleven partijen. De afgelopen dag zijn bij het RIVM ruim 2600 nieuwe coronabesmettingen gemeld. Gisteren waren rond storingen een onbekend aantal gevallen niet geregistreerd. Die zijn vandaag alsnog in de cijfers opgenomen. Er liggen nu 649 patiënten in het ziekenhuis, van wie 210 op de intensive care. Op de Friese Waddeneilanden is ruim 2/3 van de jongeren van 12 tot 18 jaar volledig gevaccineerd. Dat zegt de GGD. Op Vlieland, Terschelling, Ameland en Schiermonnikoog wonen bijna 600 jongeren tussen de 12 en 18 jaar. Ruim 400 daarvan zijn 2 keer geprikt. De afgelopen 24 uur zijn in Rusland een recordaantal van 808 coronadoden geregistreerd. Het is voor het eerst sinds de pandemie dat er meer dan 800 sterfgevallen op één dag worden genoteerd, schrijven Russische media. Nog geen 20% van de bevolking zou volledig zijn gevaccineerd. In het noorden van Turkije zijn zeker 11 mensen om het leven gekomen bij overstromingen als gevolg van hevige regenval. 1 persoon wordt nog vermist. In 3 provincies zijn huizen verwoest en straten ondergelopen. 900 mensen zijn geëvacueerd en tientallen plaatsen zitten zonder elektriciteit. Het zuiden van Turkije heeft de laatste weken juist te maken met extreme hitte en bosbranden. 8 mensen kwamen daarbij om. Een man van 24 uit Eindhoven is veroordeeld tot 1 jaar gevangenisstraf omdat hij een babylijkje uit een graf heeft weggehaald. Ook heeft hij 2 andere graven geopend, kruisen en urnen gestolen en de muur van een kerk beklad. De man heeft de meeste feiten bekend, maar zegt dat hij het babylijkje niet heeft gestolen. Het is nog altijd onduidelijk waar het stoffelijk overschot is. De man kreeg ook een taakstraf van 240 uur en hij moet zich laten behandelen. Verder mag hij 3 jaar niet in kerken en op begraafplaatsen komen. Het weer, het blijft vanavond nog lang warm en op veel plaatsen temperaturen boven de 20 graden. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen en zaterdag iets koeler dan vandaag. Verder verandert er weinig. Vanaf zondag wordt het weer wisselvalliger. En op de weg, Edwin Gerritsen. Hoe is het daar? Nou, niet zoveel aan de hand, Lara. Niet zoveel files, in ieder geval niet zoveel vertraging. Op de A7, de afsluitdijk richting Friesland, een kwartier op onthoud door de werkzaamheden. Op de A59 richting Den Bosch, voor knooppunt Empel, een kwartier. En op de N59 bij Zierikzee richting Rotterdam, een kwartier vertraging. Schrik je van de tarieven van jouw accountant? Krijg je te weinig aandacht van jouw accountant? Dan wordt het tijd om te switchen naar een kantoor op niveau. Finovion. Bel met het Finovion-kantoor bij je in de buurt en maak kennis met onze overstapservice. Ga naar finovion.nl. Vroeger leefde ik wat wild. Ik was dag en nacht onderweg en zat tot 's ochtends vroeg in de kroeg. Intussen ben ik alweer 25 jaar geheel onthouder. Een hele saaie man. Derksen, de biografie. Nu overal verkrijgbaar. Krijg je te weinig aandacht van jouw accountant? Ga naar finovion.nl. Heb je boeken nodig voor je bedrijf of studie? Dan is Management Boek de specialist. Al 25 jaar een uitgebreid assortiment en razendsnelle levering. Managementboek.nl. Heb jij graag dat jouw date hoger opgeleid is? Start je zoektocht dan op e-matching.nl. NPO Radio 1. NOS NTR. Zowel studenten als docenten snakken naar weer normaal onderwijs. En we horen veel studenten die het moeilijk hebben met de situatie zoals die was. Dit was gisteren in Nieuws & Co. Director Magnificus van de Radboud Universiteit deed een oproep. Laat het hoger onderwijs weer terug naar het oude normaal gaan. En zijn oproep lijkt gehoord. Lara Rensen. Nieuws & Co. We schakelen meteen met Den Haag. Met politiek verslaggever Ewout Kiewiet. Want Ewout, we horen berichten over versoepelingen in het onderwijs. Wat is er bekend? Ja, inderdaad. Goed nieuws voor het hoger onderwijs en het mbo. Want dat zal dan na de vakantie weer volledig open gaan. Zonder anderhalve meter. Waarschijnlijk zijn er wel andere beperkingen. Gedacht wordt nu aan maximaal 75 studenten per collegezaal. En je zou nog kunnen denken aan bijvoorbeeld mondkapjes, inrichtingsverkeer in de gangen. Misschien testen en ventileren, dat daar extra aandacht voor komt. Maar hoe dat er precies uitziet, ja, dat horen we dan morgen op die persconferentie. Maar dat is een grote stap, hè, voor het hoger onderwijs, als je het vergelijkt met het afgelopen studiejaar. Ja, inderdaad. De studenten zitten eigenlijk al anderhalf jaar thuis. Hè. Afgelopen voorjaar werd het wel iets versoepeld. Konden studenten soms één dag in de week onderwijs op locatie krijgen. Maar ze zaten met die anderhalve meter en daardoor kon er eigenlijk weinig. Die wordt nu dan dus losgelaten. En daardoor kun je dus weer veel meer studenten op locatie ontvangen op de onderwijsinstellingen. En dat betekent dus echt dat zij elkaar weer gaan zien en weer echt fysiek onderwijs gaan krijgen. Ja, maar dit is het? Verder geen versoepelingen? Ja, dit lijkt het nu wel te zijn, inderdaad. We hebben op dit moment bijvoorbeeld de horeca zit nog met de sluitingstijd om 12 uur 's avonds. De nachtclubs zijn weer opnieuw gesloten. En de festivals hebben met grote beperkingen te maken. En dat blijft waarschijnlijk voorlopig zo. Dus dat betekent geen meerdaagse festivals, ook niet in september. En de eendaagse festivals hebben met flinke beperkingen te maken. Die worden doorgetrokken. Het onderwijs wordt nu vooropgesteld. En die kunnen dan dus wel open per september. Goed. En dat alles in aanloop naar de persconferentie van morgen. Er is dus weer gelekt. Ik praat door met Patricia Bruining, kinderarts en epidemioloog in het UMC Utrecht. Goedemiddag. Goedemiddag. U heeft meegeluisterd, hè? Het hoger onderwijs gaat open zonder anderhalve meter afstand. We kennen de details over hoe men verder dan preventief te werk gaat nog niet. Of er inderdaad eenrichtingsverkeer in de gangen komt. Maar allereerst maar eens even naar het loslaten van die anderhalve meter. Wat vindt u daarvan? Ja, ik denk dat het hoger onderwijs bovenaan het prioriteitenlijstje stond om nu als eerste daar versoepelingen toe te passen. We hebben afgelopen jaar daar eigenlijk helemaal niets zien veranderen in qua maatregelen. En het is natuurlijk een feit dat je eigenlijk geen fatsoenlijk fysiek onderwijs kunt geven als je die anderhalve meter maatregel in stand zou houden. Dat hebben we ook in het voortgezet onderwijs gezien. Dus dan is de logische consequentie dat je die loslaat. En ik hoorde ook bijvoorbeeld gisteren de noodoproep van de rector magnificus van de universiteit in Nijmegen. Die zei ook, het moet ook, het kan gewoon niet meer. De mensen hebben contact nodig, de studenten hebben het zwaar. Is dat iets wat ook wel eens in uw hoofd meespeelt, als u de epidemiologie even loslaat? Nou ja, ik kan daar zelf niet uit persoonlijke ervaring iets over zeggen. Maar wat natuurlijk wel het geval is geweest, is dat het onderwijs, het hoger onderwijs met name, het afgelopen jaar heel zwaar getroffen is door de coronamaatregelen. En dat we in de recente versoepelingen eigenlijk het hoger onderwijs nog heel weinig ruimte hebben geboden. Terwijl, denk ik, ja, menig een het met mij eens is dat onderwijs gewoon een heel belangrijk onderdeel is van onze samenleving, die we wellicht wat meer prioriteit hadden moeten geven, in ieder geval dat nu moeten gaan doen. Dus ik vind het logisch dat een eerste versoepeling die er nu mogelijk is, dat je die toepast in het hoger onderwijs. We horen nog niet zo duidelijk onder welke voorwaarden dat kan. Wat vindt u? Welke randvoorwaarden zijn er nodig om dit verantwoord te kunnen doen? Ja, wat ik zelf zou voorstellen, en dat is ook op basis van het onderzoekswerk wat wij gedaan hebben voor middelbare scholen. En wat dat betreft is een deel van de dynamiek ook wel hetzelfde. Is dat je toch bij de mensen die ervoor kiezen om niet gevaccineerd te zijn en die niet immuun zijn, dat je die mensen vraagt om 2 keer per week een zelftest te doen. Dat kan echt enorm helpen om de risico's dat mensen besmettelijk in zo'n collegebank zitten, om dat terug te brengen. En ik zou ook alle studenten aanraden om de coronamelder te activeren en te gebruiken. Ja, je weet nou helemaal niet altijd wie er naast je of achter je of voor je in een collegebank zit. En op die manier kun je in ieder geval, mochten er toch besmettingen zijn, kun je dat ook snel detecteren en daar de nodige maatregelen voor nemen. Dat zijn 2 dingen die ik in ieder geval zelf zeker zou adviseren. Nou, ventilatie is natuurlijk een belangrijk punt wat al genoemd is ook even. Dat je zorgt dat dat in ieder geval in de gebouwen goed op orde is. Het luchten ook van ruimte. Dus als studenten daar gedurende bijvoorbeeld 3 kwartier bij elkaar hebben gezeten. Echt waarbij de lucht in feite helemaal ververst is. Ook een belangrijk onderdeel van het ventilatieregime. Mm. Dus dat zijn wel dingen die denk ik in die richtlijnen moeten komen. En eenrichtingsverkeer in de gangen en mondkapjes, is dat nog wijs? Ja, dat is. Kijk, de gangen zijn op zich vluchtige contacten. Daar zijn de besmettingsrisico's niet zo hoog. Van de andere kant, als het daar heel vol en druk is en je staat bovenop elkaar, dan zou dat wel te adviseren zijn. In het voortgezet onderwijs hebben we dat tot nu toe natuurlijk wel gehad, die mondkapjes in de gang. Ik denk ook dat het verstandig is dat je op een gegeven moment een beetje dat beleid goed op elkaar laat aansluiten. Dus dan zou je naar analogie die mondkapjes ook in het hoger onderwijs bij dat soort momenten wel invoeren. Maar goed, of dat hoeveel meerwaarde dat uiteindelijk heeft, is heel moeilijk vast te stellen. Ja, het lijkt erop dat er verder niets gaat gebeuren. Is dat ook de consequentie dat als je het onderwijs op deze manier meer ruimte geeft, dat je dan op andere plekken niet kunt versoepelen? Nou, ik denk dat het verstandig is, zeker ook gezien de recente ervaringen van eerder deze zomer, waarin we in 1 keer heel veel zaken hebben losgelaten, dat je nu stap voor stap gaat. We zitten nog in een fase waarin de situatie voor Nederland eigenlijk steeds verder verbeterd zou je kunnen zeggen, omdat het aantal mensen wat in Nederland immuun wordt doordat ze volledig gevaccineerd zijn, dat loopt nog steeds op. Mm-hmm. En dat zal ook nog doorgaan de komende 1,5 maand. En daarna kom je in een meer stabiele fase eigenlijk, waarvan je zegt, ja, nu weten we hoeveel mensen er immuun zijn. En dat lijkt me een moment om wat verder in de toekomst te kijken en te zeggen van, hey, nu moeten we echt een nieuw normaal met elkaar gaan vinden. En tot die tijd voorzichtig versoepelen. Onderwijs, voorrang lijkt me heel logisch nu gezien de situatie. En dat je dan dus andere versoepelingen even niet doet om te kijken wat het effect hiervan is, vind ik wel verstandig. Ja, u heeft het over de lange termijn, hè? Over welke termijn heeft u het dan? Waar denkt u aan? Aan welke maanden denkt u voor het weer terugbewegen naar het oude normaal? Ja, dat is een lastige vraag. En we hebben natuurlijk al eerder heel vaak deze vraag gehad. En elke keer dat weer moeten bijstellen. Dus het is lastig om daar een goede voorspelling op te doen. Wat wel in ieder geval een gegeven is waar we mee kunnen werken, is dat we zo'n beetje vanaf begin half oktober een heel groot deel van onze samenleving immuun zal zijn, omdat ze gevaccineerd zijn. En dat is dan een stabiele nieuwe situatie eigenlijk. Ja. Dat is wel echt een moment om te kijken met elkaar van, oké, wat is er nu nog nodig? Ook dan zal je toch dingen gaan proberen en loslaten en misschien nog een keer de teugels opnieuw moeten aantrekken. We weten ook dat er een seizoenseffect is van corona, dus het kan in de winter toch weer harder gaan, ondanks de vaccinaties. Maar dat is wel het moment waarop ik zou denken van, nou, nu moet er echt een soort nieuw normaal terugkomen, wat we hopelijk met gewoon een normaal functionerende samenleving weer. Dus richting het einde van het jaar. En dan ook in gedachten hebben dat dan iedereen de kans heeft gehad om zich 2 keer te laten vaccineren. Of 1 keer als je maar 1 keer hoeft. Ja, exact. Ja. En dat is denk ik wel een belangrijk gegeven sowieso. Omdat je dan dus een wat stabielere situatie hebt qua dynamiek van de epidemie in je land. Maar ook daarna is het ook een beetje de eigen verantwoordelijkheid van de burger wellicht. Ja, want dan is de consequentie dat mensen dus nog steeds ziek kunnen worden of besmet kunnen raken en ziek kunnen worden. Maar dan hebben ze hun kans gehad eigenlijk, hè? Zo is de redenering. Ja, en kijk, uiteindelijk we houden we natuurlijk altijd een groep mensen die je niet voldoende kunt beschermen met vaccinaties. Hè? Bijvoorbeeld omdat het immuunsysteem onvoldoende afweer aan kan maken. Dus je moet natuurlijk de kwetsbaren blijven beschermen. Alleen de verwachting is dat als we die vaccinatiegraad maar hoog genoeg krijgen met z'n allen in Nederland, dat we daarmee dat virus voldoende onderdrukt kunnen houden om ook die mensen bescherming te bieden. Dus ja, dat is ook eigenlijk nogmaals een oproep aan iedereen die nog twijfelt. Het terugkeren naar normaal is de uitweg is echt vaccineren in deze. Dank Patricia Bruining, kinderarts en epidemioloog bij het UMC Utrecht. Wij gaan nog even naar de verkeersinformatie. Edwin Gerritsen. Er staan minder dan 20 files. De meeste files hebben niet meer dan 5 minuten vertraging. Op de A7 de afsluitdijk richting Friesland een kwartier vertraging door werkzaamheden. De N59 bij Zierikzee richting Rotterdam 10 minuten oponthoud. Er is meer nieuws. Amsterdam heeft 150 aanmeldingen binnen van mensen die als proef willen toekijken bij wapencontroles in de stad. De gemeente zoekt de meekijkers om het beeld weg te nemen dat het fouilleren alleen bij bepaalde bevolkingsgroepen plaatsvindt. Ook mogen de vrijwilligers bij de voor- en nabespreking van de politie aanwezig zijn. Het zouden een soort waarnemers worden. De Duitse minister van Buitenlandse Zaken, Heiko Maas, zegt bezorgd te zijn over de opmars van de Taliban in Afghanistan. Maar zo waarschuwt hij, als de Taliban het hele land overneemt, zal alle ontwikkelingshulp aan Afghanistan worden stopgezet. We geven jedes jaar 430 miljoen euro. We werden geen cent meer naar Afghanistan geven, wenn die Taliban dieses Land komplett übernommen haben, die Scharia einführen und dieses Land ein Kalifat wird. En topvoetballer Lionel Messi heeft bij het tekenen van zijn contract bij Paris Saint-Germain een aantal speciale cryptomunten van de club gekregen. Ze maken deel uit van een heus welkomstpakket. Het is niet bekend hoeveel munten Messi heeft gekregen en ook niet wat de waarde daarvan is. Bezitters van deze cryptomunten, fantokens genoemd, mogen meestemmen over kleine beslissingen van de club. Er bestaan meer van zulke virtuele fanmunten hoor, bij Europese voetbalclubs. Onder meer bij Juventus, FC Barcelona, zijn oude club, en Fortuna Sittard. Mooi rijtje, hè? Carrick natuurlijk. Met Don't Shed a Tear. Dan gaan we naar Loppersum. Groningen, gedupeerden van de aardbevingen, konden vandaag in gesprek met demissionair premier Rutte. Die bezocht de provincie om te zien hoe het gaat met de versterking van de woningen vanwege de aardbevingen. Verslaggever van RTV Noord, Mario Miskovits, die is er vandaag bij geweest. Mario, hoe was het? Ja, eigenlijk zoals wel vaker. Rutte trekt veel bekijks. Mensen staan dan toch op straat. Die willen even een glimp van hem opvangen. Maar hij brengt ook altijd wel veel emotie teweeg. Mensen die hem dan op straat aanspreken. Vaak boos zijn, verdrietig. In ieder geval heel emotioneel. Dus dat zijn eigenlijk twee uitersten. Sommige mensen die hem gewoon een keer in het echt willen zien. En andere mensen die in hem hun laatste hoop en houvast zien. Want wat hoor je dan zoal van de inwoners van Loppersum? Ja, heel wisselend. Dat mensen hopen dat hij hun probleem op gaat lossen. Anderzijds ook van de mensen die zeggen, hij komt hier nou wel, maar wat komt hij eigenlijk doen? Hij kan hier nog wel 10 keer komen, maar als hij problemen niet oplost, wat heeft het dan voor zin? Dan kan hij net zo goed thuis blijven. En dan is zo'n bezoek voor de bühne. Dus de geluiden zijn heel erg wisselend. Je merkt wel dat mensen er gewoon echt klaar mee zijn. Want dit ging over de versterking. Hij kwam kijken van de huizen. Wat is nog onvoldoende gebeurd dan? Waar komen de klachten vandaan? Waar gaan die over? Nou, heel gevarieerd. Hè? Van mensen die lang moeten wachten op hun schadevergoedingen, tot mensen die al jaren in onzekerheid zitten over de veiligheid van hun huis. Tot echt schijnende situaties. Daar heeft hij zich vandaag met name over laten bijpraten. Mensen die tussen wal en schip vallen, die gewoon radeloos zijn eigenlijk. Daar komt het op neer. Dat heeft dan te maken met de instanties, met de communicatie vaak ook. Of eigenlijk het gebrek daaraan. Heel breed. Zoveel mensen, zoveel verschillende problemen eigenlijk. Ja, het is ook moeilijk dan om hoop te houden natuurlijk voor de Groningers. Ja, zeker. Ik bedoel dat mensen horen van Rutte komt naar Loppersum en die gaan dan hem daar staan opwachten. Om hun verhaal maar kwijt te kunnen bij hem in de hoop dat, dat hij wel luistert. Omdat er tot nu toe blijkbaar niet naar hen geluisterd wordt. Ja, dat zegt wel iets over hun wanhoop. Ja. Gaat Rutte naar de inwoners van Groningen luisteren, denk je? Ja, dat vind ik een hele moeilijke vraag. Kijk, hij luistert wel, dat is het probleem niet. Ja, doet hij er ook wel mee. Precies. Ik heb hem ook gevraagd van, doet het u nog wat? En hij zegt, natuurlijk doet het mij wat. En ik ben zeker ook hun premier, want ik ben in eerste plaats de premier van de mensen die me echt nodig hebben. Alleen die mensen zelf die zeggen tegelijkertijd, als hij er niks mee doet, dan hebben we er ook niks aan. Dus dan kan hij wel luisteren. Hij moet er dan handelen. Hè? Ik bedoel, geen woorden, maar daden. Dat is wat mensen willen. Goed, dankjewel. Verslaggever van RTV Noord, Mario Miskovits. NPO Radio 1. Nieuws en Kool. Ik neem u mee terug in de tijd, helemaal tot het jaar 1291. Dankzij een uniek archief van het Sint-Catharina's gasthuis in Graven. Zo'n 200.000 pagina's zijn daar namelijk gedigitaliseerd. Ze geven een uniek kijkje in de gang van zaken in een ziekenhuis door de eeuwen heen. En dat archief is nu gratis online te bekijken. Speciaal voor Nieuws & Co. worden een paar originele stukken tevoorschijn gehaald. Moet ik ook wat dragen? Kan ik iets over vertellen? Jan Sanders is Rijksarchivaris en houdt zich al zo'n 3 jaar met dit archief bezig. Nou, hier hebben we een uitgave die de rentmeester moet doen. Het is een uitgave die hij moet doen voor de zieken. En je ziet dan inderdaad dat hij bepaalde geneesmiddelen, zou je bijna kunnen zeggen, moet inkopen. En daarvan zijn er een aantal vrij typisch. Bijvoorbeeld de moes van kweeperen, dat komen we heel vaak tegen. Aan de kweeper werd een soort medicinale werking toegeschreven. Maar je ziet ook in de 15e eeuw dat dat al gebruikt wordt. Dit is een huishoudboek, zeg maar, van het gasthuis, van het ziekenhuis. Ja, dat klopt. Het gasthuis, ziekenhuis, het is een combinatie eigenlijk. Gasten werden verzorgd die langskwamen. Maar zieken die zelf niet meer in huis verzorgd konden worden, die werden daar ook verzorgd. En er was een rentmeester, want er was natuurlijk geld mee gemoeid. En die rentmeester moest rekening en verantwoording afleggen. Ja. Even kijken, dit is van de zieken. In den eerste meelzaliger gedachte gehad aan wijn in kwarten, de kwart, 8 pond. En om machine... Machiline staat daar, 12 kromsterts. Om suiker en ander kruid, 8 kromsterts. Om bier, er werd natuurlijk bier gedronken, logisch. Ja, heel logisch in een ziekenhuis dat er bier gedronken wordt. Ja, precies. Zeker in die tijd natuurlijk. Zeker in die tijd natuurlijk, was gezonder dan het water. Ja, dan kwam de verpleegster langs en zegt, wilt u nog een biertje? Precies, of ze zei, wilt u een wijntje? Want er wordt nogal wat wijn gedronken ook. Bijvoorbeeld de Romanij, een zoete Spaanse wijn. Dat werd op recept een beetje verstrekt. Zoals bijvoorbeeld ook Gentse koeken. De inhoud is in zoverre bijzonder dat je precies ziet, tot op detailniveau, hoe het met de sociale zorg in zo'n plaats, zo'n stad, moet ik zeggen, graag van zo'n stad, als dat eraan toe ging. En zo'n rentmeester, in dit geval, want dit zijn ook de bijlagen bij de rekening van de rentmeester. Zo'n rentmeester kreeg allerlei verzoeken. Mag ik zoveel geld hebben? Mag ik zoveel geld hebben? Maar hij kon dat zelf niet beslissen, dus hij moest iedere keer zo'n verzoek voorleggen aan de gasthuismeester. Die dan moest zeggen, ja, dat is prima, of nee, die krijgt niks meer. Ja. En hier heb je bijvoorbeeld een wat curieus voorbeeld. Even kijken of ik het kan vinden. 222. En zo schrijft hier de rentmeester, de heer Torsink. Die schrijft hier uit in 1755. Heren provisoren. Johannes Beekman door de Salesische piraten gevangen. De tong uitgesneden, gecastreerd en onmenselijk gepeinigd. Doet collecte voor enige gevangen andere christenen. Ter somme van 540 ducaten. En dan legt de rentmeester dat voor aan de provisoren. En die zeggen, dat is prima, u mag hem 2 gulden en 10 stuiver geven. Oh, dat is iets minder. Dat is iets minder, maar goed, hij wil het hele bedrag bij elkaar bedelen. Hij zit in losgeld. Losgeld moet hij, ja. Hij zit in Rabat, tegenwoordig Rabat. En ze hebben hem daar gevangen genomen, samen met veel anderen. En hij moet eigenlijk gelden bijeen gaan zamelen om al die andere mensen die daar ook gevangen zitten, ook vrij te kopen. Hoe zou het nou met die man afgelopen zijn? Dat staat er niet bij, hè? Dat staat hier niet bij. Het zou aardig zijn om te bekijken of we deze meneer met zijnzelfde soort bedelbrieven ook op andere plekken tegenkomen. Kijk, dat is alweer een idee voor een nieuw onderzoek waarmee je kunt starten in dit archief. Ja, er zijn legio-onderzoeksmogelijkheden. Werkelijk, het is een fantastisch, heel mooi archief. Ook op het gebied van de militaire geschiedenis. Heel veel militairen komen er natuurlijk in voor. Troepenverplaatsingen en dergelijke. Echt een fundgroep voor erg veel uiteenlopend onderzoek. Het archief blijft bewaard. En wij als Brabants Historisch Informatiecentrum zetten het op de website. En op die manier is het archief voor iedereen te alle tijden, van waaruit dan ook, te raadplegen. Rijksarchivaris Jan Sanders was dat in deze bijdrage van Mark Robin Visser. Het archief is te vinden via de website van het Brabants Historisch Informatiecentrum. Zometeen met de dag wint de Taliban meer terrein in Afghanistan. We hebben het er dagelijks over. Dat maakt dat het aantal vluchtelingen uit het land met de dag ook toeneemt, ook richting Turkije. Straks meer. Sascha van Dorsen, misschien wel de allerbeste Nederlandse modefotograaf. Sinds 1960 reist ze de wereld rond voor de grote magazines en modehuizen. Bezoek de zonnige tentoonstelling Sascha, 50 jaar modefotografie. Nu in Stedelijk Museum Breda. Schrik je van de tarieven van jouw accountant? Krijg je te weinig aandacht van jouw accountant? Dan wordt het tijd om te switchen naar een kantoor op niveau. Finovion. Bel met het Finovion-kantoor bij je in de buurt en maak kennis met onze overstapservice. Ga naar finovion.nl. De bijna onzichtbare hoortoestellen van Specsavers. Niemand die ze ziet, maar u hoort wel weer alles. Uw zorgverzekeraar vergoedt 75% en Specsavers de rest. Kijk voor de voorwaarden op specsavers.nl. Schrik je van de tarieven van jouw accountant? Ga naar finovion.nl. Hallo ondernemers van Nederland. Als je zo knetterhard werkt als jullie, moet je niet vergeten ook knetterhard te ontspannen. Met de Eredivisie op ESPN Compleet bijvoorbeeld. Want sluit je nu een 3-jarig abonnement kleinzakelijk internet en tv van KPN af, dan krijg je ESPN Compleet 1 jaar gratis. En scoor je een hattrick, want je krijgt ook nog eens flinke korting en 2 super wifi-punten cadeau. Kijk voor de voorwaarden op kpn.com/zakelijk. KPN, het netwerk van Nederland. NPO Radio 1. Het is 5:30. Levi van Eck hier met het NOS Journaal. Het hoger onderwijs kan na de vakantie onder voorwaarden weer volledig open. Volgens Haagse bronnen hoeven studenten onderling geen 1,5 meter afstand meer te houden. Wel komen er andere beperkingen, zoals ventileren, eenrichtingsverkeer in de gebouwen en waarschijnlijk een maximum van 75 studenten per collegezaal. Informateur Hamer verwacht binnen niet al te lange tijd een doorbraak in de formatie. Dat schrijft ze aan de Tweede Kamer. Hamer denkt dat er snel duidelijkheid komt over wie met wie wil praten. De afgelopen 24 uur zijn in Rusland een recordaantal van 808 coronadoden geregistreerd. Het is voor het eerst sinds de pandemie dat er meer dan 800 sterfgevallen op één dag worden genoteerd, schrijven Russische media. Nog geen 20% van de bevolking zou volledig zijn gevaccineerd. En een christelijk echtpaar uit Pakistan dat jarenlang vast zat op verdenking van godslastering is gevlucht naar Europa. In welk land het stel zit, wordt om veiligheidsredenen niet bekendgemaakt. Volgens hun advocaat gaat de aanklager in Pakistan in cassatie om het stel alsnog veroordeeld te krijgen voor het beledigen van de profeet Mohammed. Dankjewel, Levi. En op de weg Edwin Gerritsen. Er staat ongeveer 50 kilometer file. Er is niet zoveel aan de hand. De meeste vertraging is er op de A7, de afsluitdijk richting Friesland. Een half uur bij de wegwerkzaamheden. Op de A32 Heerenveen richting Meppel. Tussen Wolvega en Steenwijk 20 minuten. En op de N61 Schonedijk richting Terneuzen. Vanaf de afrit Oostburg een 10 minuten vertraging. En het weer, Gerrit Hiemstra. Ja, als we het over het weer hebben, moeten we het natuurlijk ook wel eventjes over de Perseïdezwerm hebben, de meteorenzwerm. Ja. Is die goed te zien vannacht? Nou, ik denk het wel. Zeker de tweede helft van de nacht. Dus de mensen die ervoor willen opblijven, die moeten wel wat uithoudingsvermogen hebben. We hebben nu nog behoorlijk veel hoge bewolking. En ik denk ook dat dat vooral begin van de nacht het geval zal zijn. Die hoge bewolking zal vanaf een uur of 2, 3 echt weg moeten zijn. En dan zou het gewoon helder moeten blijven. Dus dan is er eigenlijk geen belemmering meer om af en toe eens een vallende ster te zien. Kijk, goed nieuws. Hey, hoe ziet het vervolgens eruit, het weer? Ja, nou, wat verder nog wel belangrijk is, is natuurlijk de temperatuur vannacht. Want als je dan toch wilt kijken, zou misschien het toch een dekentje meenemen. Ja, een dekentje of wat warm zou trekken. Het wordt ongeveer 13 graden. Maar als je zeg maar gewoon in de open lucht buiten zit, dan krijg je toch echt wel koud. Ja. Morgen dan hebben we een vergelijkbare dag met, als vandaag. Met zon, maar zeker ook af en toe wel wat wolkenvelden. Het blijft wel droog. En de temperatuur die blijft ook aangenaam met zo'n 20 tot 25 graden. Dat is misschien een graadje lager dan vandaag, maar wel heel erg goed vergelijkbaar. De wind die waait uit het westen tot zuidwesten. Dus dat betekent dat het vooral in het westen aan zee toch een beetje frisjes zal zijn door wind van zee. Maar de wind is matig boven land, windkracht 3 à 4. En aan zee kan hij net windkracht 5 halen. Nou, dan het weekend. Zaterdag is het droog. Ook dan zonnige periode. Mooie dag dus, met zo'n 19 tot 23 graden. Wel ietsjes lagere temperaturen. Maar zondag hebben we dezelfde temperaturen, maar de kans op een bui neemt dan toe in de loop van de dag. Niet overal, maar toch zo her en der is het mogelijk dat het even nat wordt. En dat is ook een beetje wat we dan na het weekend krijgen. Wat wisselvallig weer en ook weer wat lagere temperaturen, zo rond de 20 graden en af en toe een bui. Het lijkt in ieder geval nog tot woensdag, misschien donderdag, aan te houden. Ja. Dus ja, dat is wel een beetje. Ik zou zeggen, geniet vooral van het mooie weer van morgen en zaterdag. En daarna zien we het wel. Is zo. Dank je wel, Gerrit. Schrik je van de tarieven van jouw accountant? Krijg je te weinig aandacht van jouw accountant? Dan wordt het tijd om te switchen naar een kantoor op niveau. Finovion. Bel met het Finovion-kantoor bij je in de buurt en maak kennis met onze overstapservice. Ga naar finovion.nl. Meditatiecursus zen.nl. Krijg je te weinig aandacht van jouw accountant? Ga naar finovion.nl. Meditatiecursus zen.nl. Liggen, leunen en wegdromen. Het kan allemaal in een opblaasbaar kunstwerk. Tussen de zuilen van de Sint-Janskerk in Schiedam ligt de Stadskokon van Florentijn Hofman. Kijk voor gratis tickets op de website van het Stedelijk Museum Schiedam. Dit is tot 6:30 Nieuws & Co. Het is 6:04. Fijn dat u luistert naar Nieuws & Co. hier op Radio 1. We gaan het hebben opnieuw over Afghanistan. In het land hebben de Taliban vandaag opnieuw hun terrein uitgebreid. Ze namen de provinciehoofdstad Ghazni in. Het is de 10e hoofdstad in een week tijd die in handen valt van deze extremistische islamitische strijders. En ook Tarinkot, de plek waar Kamp Holland gevestigd was ooit, is inmiddels belegerd door de Taliban. Ja, we stelden het al eerder vast afgelopen week. De opmars van de Taliban maakt dat veel Afghanen vluchten naar een buurland bijvoorbeeld, of over land door Iran naar Turkije. En daar zien ze het aantal Afghaanse vluchtelingen met de dag toenemen. Toon Beemsterboer is correspondent van NRC in Turkije. Toon, goedemiddag. Goedemiddag. Jij was begin deze maand aan die grens van Iran en Turkije. Vertel eens, wat trof jij daaraan? Zag je inderdaad de toename van het aantal Afghanen? Ja, kijk, dat is moeilijk te zeggen. Het is een heel groot gebied. Ik was in de provincie Van. En die deelt ongeveer 300 kilometer grens met Iran. Dus qua aantallen is moeilijk echt, zeg maar, harde cijfers te noemen. Lokale journalisten die hebben het over 500 tot 2000 mensen per dag die de grens oversteken. De autoriteiten ontkennen dat. Maar feit is wel dat je ziet gewoon groepjes mensen door velden lopen. Boeren die melden ook, weet je, dat ze gewoon in de tuin of dat mensen ineens aankloppen, Afghanen. Dus er is wel degelijk heel veel beweging daar. Alleen omdat de smokkelaars natuurlijk, die smokkelaar gebeurt heimelijk. En omdat die smokkelaars steeds hun routes veranderen, zijn aantallen lastig. Ja, ik sprak gisteren onze correspondent Alette André over de situatie in Afghanistan. En zij zegt, ja, mensen zijn gewoon heel bang wat de Taliban ze aan gaat doen. En vluchten ook voor de gevechten. Het is niet ondenkbaar natuurlijk dat er steeds meer Afghanen ontheemd raken en op drift zijn. Ja, zeker. Kijk, en het is eigenlijk al iets wat de afgelopen jaren gaande is in Turkije. In 2019 hebben ze een enorme piek gehad. Toen was ongeveer de helft van de 400.000 irreguliere migranten die in Turkije werd aangehouden, die was Afghaans. Dus het was 200.000 mensen of zo. Dat zijn enorme aantallen. Daarna is het wel iets afgenomen, ook vanwege de pandemie en de grens met Iran, die ging op slot. Maar goed, nu zie je dus inderdaad weer een toename. En dat zal waarschijnlijk nog wel verder gaan stijgen. Want de Taliban rukken op en dat gaat gepaard met heel veel geweld. Met de Afghanen die ik sprak daar, die zijn allemaal gewoon gevlucht. Omdat de Taliban hun stad heeft ingenomen. Of omdat ze voor de overheid werkten bijvoorbeeld en bang waren zelf doelwit te worden. Want wat vertellen ze jou? Je hebt dus mensen kunnen spreken, gevluchte Afghanen. Wat vertellen ze jou over hun reis? Ja, die reis, dat is een enorme ontbering. Want het gaat dus of via Pakistan en Iran of direct naar Iran en dan door naar Turkije. Maar het is een enorme tocht door woestijnen en over onherbergzame berggebied. Dus dat kan echt weken, soms zelfs maanden duren. En het kost ook behoorlijk wat geld. De bedragen die ze noemden, die liggen dan tussen de 800 tot 1200 euro nu. Maar ook, ik heb ook bedragen van 2.000-3.000 euro dollar gehoord. Het is heel lastig, zeg maar. Ze moeten lopen, deels gaat per auto. Ze worden in safe houses gestopt door die smokkelaars. Zeker aan de grens. En dan is het eigenlijk wachten op een kansje om de grens over te smokkelen, gesmokkeld te worden, zeg maar. De Turk-Iraanse grens dan. Want dat kan alleen via smokkel. Hoe lastig is het om echt Turkije in te komen als je aan de grens bent? Nou ja, die grens is dus heel lang. Kijk, Turkije is wel een muur aan het bouwen langs die hele grens met Van. Maar goed, dat zijn van die betonnen, zo'n betonnen muur van 2-3 meter hoog. Als je daar een ladder tegenaan zet, dan klim je er zo overheen. Dus dat is de moeite niet. Ik denk dat het grootste risico voor de Afghanen is om in Turkije aangehouden te worden en dan terug naar Iran gestuurd te worden. Want iedereen wil natuurlijk doorreizen naar de grote steden in het westen van Turkije. Dat is het eerste doel eigenlijk. Dus ze komen aan in Van. Van is een soort smokkelnest. Daar worden ze in de stad zijn allemaal appartementen die als safe houses worden gebruikt. En dat gebeurt eigenlijk onder de ogen van de autoriteiten die volgens lokale bronnen ook wel soms onder een hoedje spelen met de smokkelaars. En vanaf daar worden ze dus richting Istanbul of andere grote steden gebracht. En willen ze dan daar blijven? Willen ze in Turkije blijven? Of willen ze door naar een EU-land? Nou, kijk, het eerste doel is Turkije en veiligheid. Sommige mensen hebben familieleden in Turkije. Dus al een netwerk waar ze enigszins op kunnen terugvallen. De mensen die ik sprak, die hebben eigenlijk al hun geld, die hadden ze al hun geld uitgegeven aan, de tocht, de smokkel naar Turkije zelf. Dus het eerste doel is om naar Istanbul of andere grote steden te gaan waar ze werk kunnen vinden in de grote informele sector in Turkije. Dus in de bouw of in sweatshops. En om dan geld terug te sturen naar familie die is achtergebleven in Afghanistan. En om geld te sparen om eventueel ook naar Europa te gaan. Want dat is toch voor velen het uiteindelijke doel. Zeker op het moment dat ze erachter komen dat de situatie in Turkije voor hun ook niet erg best is. Waar ze eigenlijk helemaal geen rechten hebben. Vaak in de illegaliteit terechtkomen. Uitgebuit worden door werkgevers. Dus ja, dan is Europa wel heel aanlokkelijk. Het enige probleem is wel dat door de hoge inflatie en door de wisselkoers van de lira, de daling van de lira, is het, vertellen Afghanen, heel erg moeilijk geworden voor ze om geld te sparen voor een smokkelaar. Dus het lijkt erop dat de meesten vast komen te zitten in Turkije en daar gevoelig zijn voor uitbuiting. Ja. Goed, dank voor jouw verhaal, Toon Beemsterboer, correspondent van NRC in Turkije over Afghaanse vluchtelingen. Terug naar eigen land. Het ernstige tekort aan personeel beïnvloedt de hoogte van de lonen. Dat blijkt uit onderzoek van ABN AMRO. U heeft er waarschijnlijk over gehoord vandaag. Vooral in sectoren waar ze moeilijk mensen kunnen vinden, zoals bijvoorbeeld de horeca, zijn werkgevers genoodzaakt om meer te gaan betalen. Willen de vacatures vervuld worden. Evelien Woe kan daarover meepraten. Ze heeft 4 restaurants, wil graag uitbreiden en zoekt daarom tientallen mensen. Verslaggever Jeroen Schutijzer ging bij haar langs in Eindhoven. Zijn dat zalmmoten? Ja, dat zijn de zalmfilet. Er wordt hartstikke druk gewerkt in deze keuken. Het is lunchtijd. Evelien, je hebt op dit moment 4 restaurants. Moeten restaurant is een combinatie van Aziatische keuken en klassieke Franse keuken. En je wilt nog verder uitbreiden? Er komen nog 3 restaurants erbij, dit jaar. Maar er is wel een probleempje, hè? Personeel vinden. Je gaat binnenkort naar Portugal om daar koks weg te halen. Ja, ik heb gehoord, in Portugal zitten er heel veel goede chefs zonder werk. Dus je zegt dat is goed voor mij. En het is ook betaalbaar. Dus ik ga dat proberen. Hoe zit het met het bedienend personeel? Bedienend personeel, dat is ook een groot probleem. Het gaat zo goed met de zaak. Je hebt nieuwe mensen nodig. Absoluut. De zaak gaat heel goed. Wij zijn drukker dan voor de corona is begonnen. Ja. Hoe kan dat? Ik denk mensen hebben te lang thuis gezeten. We gaan nu echt uit eten. Hoeveel mensen zoekt u nog? 50. 50? Ja. Waar haalt u die vandaan? Weet ik niet. Overal gaan zoeken. Zullen we die zalm maar even omkeren? Denk je dat het tijd voor is nu? Nou ja. Oh. Goed gezien. Ik had een paar zzp'ers, coronatijd natuurlijk, hebben ze allemaal geen werk. Dus zijn ze allemaal andere werk gaan zoeken. En er was landelijk heel veel vragen naar personeel voor GGD. En wat zeiden ze tegen u? Van ja, Evelien, ik verdien hier bakken met geld bij die GGD. Absoluut, letterlijk zo. Ja. Zou je het ook kunnen omdraaien en zeggen van in de horeca wordt misschien niet genoeg betaald? Nee, ja, als wij op deze moment zitten, ons personeel kost al tegen de 35%. Want hoeveel krijg je hier? 1800 bruto per maand? Dat is minimumloon, hè? Hier begin je met echt 2000 bruto voor bediening personeel. Vergelijk salaris hier met Italië, Portugal of Spanje. Wij zitten best wel hoog. Maar er is eigenlijk maar 1 oplossing, zegt u, en dat is meer betalen. Hoge salaris is dus wel een reden van waarom personeel bij jou blijft en waarom een nieuw personeel bij jou komt. Het is wel een van de hoogste redenen. Wie wil niet meer geld? We willen allemaal meer, hè? Allemaal, u toch ook? Hoeveel meer moet u bieden qua geld? Ik denk, vergelijken met 2 jaar geleden, is 10% tot 15% meer. Niemand heeft corona gehad. Puur omdat ik ben heel streng naar mijn personeel. Niemand mocht op stappen, niemand mocht naar de feestje. Ze moeten gewoon na de werken naar huis en thuis genoeg geslapen hebben. Thuis blijven en televisie kijken, verder niks. Ja. Verder niks. Tijdens de coronaperiode. Dus eventjes geen feest. Want ik heb ook geen feest gehad. U zegt, ik heb dit in 20 jaar nog niet meegemaakt. Maar bent u bang dat dit probleem nog wel even duurt? Ik denk nog 1 jaar. Als die coronagedoe helemaal voorbij is, iedereen op zijn oude plek, dan zijn we weer terug naar een normaal. Alles komt weer goed, denkt u? 100%. Krijg je ontzettend veel trek van trouwens. Evelien, hoe was dat? FNV Horeca vindt trouwens de lonen in restaurants, ook na de verhogingen van nu, nog altijd verdrietig laag. Volgens de vakbond zijn de mensen er klaar mee. Als ze weggegaan zijn uit de horeca, dan komen ze niet meer zomaar terug. Aldus FNV. We gaan naar de verkeersinformatie. Edwin Gerritsen. Er zat ongeveer 50 kilometer file in totaal. Er is zojuist een ongeluk gebeurd op de A9 Amstelveen richting Alkmaar. Tussen Bad Hoeverdorp en Afrit Haarlem-Zuid is de vertraging 10 minuten. Er is 1 rijstrook dicht. Er is meer nieuws. 2 Amerikanen zijn na 30 jaar vrijgelaten omdat ze ten onrechte zijn veroordeeld voor moord. Een van hen, Roman Carlton, zou betrokken zijn bij een mislukte drugsdeal en daarbij iemand hebben gedood, terwijl hij in werkelijkheid, zo blijkt, op dat moment aan de andere kant van de stad was. Hij is dolblij met de gerechtigheid. Absolutely fabulous. It's been 31 years. Everybody here can imagine what it feels to be literally in hell. Twee zaken staan niet op zichzelf. Een paar maanden geleden kwam naar buiten dat ruim 100 zaken onrechtmatig zijn uitgevoerd door een liegende politieman. Sindsdien zijn al 5 onschuldige opgesloten mannen vrijgelaten. Andere zaken worden nog herzien. NPO Radio 1. News & Co. Time's past 6 o'clock and go. Now I feel alone and lucky. I get my car and drive into the fields. Where I have to work to get my money. But listen, listen, oh listen. And this is the sound of a screaming day. Who asked to live with you anyway. Sun is going up, I feel the beams on my head. The birds are whistling good morning. And near and far you can hear this. The sound of the working German. Listen, listen, oh listen. And it's the sound of a screaming day. Who asked to live with you and me in any way. Listen to the sound of a screaming day. Met Sound of a Screaming Day. U hoorde net eerder in deze uitzending. Hogescholen, universiteit en het mbo mag begin van het collegejaar weer open zonder de 1,5 meter afstandsregel. Nou sprak ik gisteren uitgebreid met Han van Krieken, rector magnificus van de Radboud Universiteit. En ik heb nu weer contact met hem. Meneer van Krieken, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Hoe blij bent u? Ja, ik ben blij. Althans, er is nog voorbehoud, begrijp ik. Het kabinet moet nog echt beslissen. Ja. Maar als die 1,5 meter eraf kan, daar ben ik geweldig blij mee. En ik denk dat studenten er nog veel blijer mee zullen zijn. Ja, u heeft dat gisteren al uitgelegd, maar voor de mensen die dat niet gehoord hebben, waarom is het belangrijk voor u en de studenten en de docenten om die 1,5 meter los te kunnen laten? Ja, het is enerzijds voor de kwaliteit van het onderwijs. Leren doe je samen, in gesprek, in discussie met elkaar en met docenten. Dat is heel belangrijk, zowel voor studenten als docenten, die ook veel beter het gevoel krijgen hoe studenten op hun uitleg reageren. Maar daarnaast, en dat is zeker zo belangrijk, ook voor de mentale situatie die bij een deel van de studenten gewoon niet goed is, doordat ze zoveel alleen maar achter schermen zitten en thuis zitten. Ja, u legde gisteren al uit, dat vertelde daarover, dat er heel wat studenten ook hulp hebben gezocht, hè? Ja, bij psychologen, zeker. En dat het mentaal behoorlijk zwaar was. Ja. We weten nog niet precies, u zegt dat zelf ook al, hoe het er allemaal uit gaat zien. Dat wordt morgen bekendgemaakt. Hoe ziet u mogelijkheden? Waar ziet u mogelijkheden? Want je moet die 1,5 meter gaat losgelaten worden. Zijn er dan andere maatregelen nodig wat u betreft? Moeten er bijvoorbeeld mondkapjes op de gangen gedragen worden? Of waar denkt u aan? Nou, ik begrijp, en dat ik hoor ook alleen maar wat nu in de media is, dat er wat voorwaarden zullen zijn. Belangrijke voorwaarden lees ik is dat de groepsgrootte beperkt is. Daar heb ik wel begrip voor, maar het is ook wel heel jammer als dat nodig mocht blijken, omdat ook onderwijs in grote groepen meerwaarde heeft. Maar het overgrote deel van het onderwijs is in kleine groepen, dus daar helpt het voor. Ja, want even daarop ingaand. Ik begrijp dat het gaat om een maximum aantal van 75. Is dat voldoende, denkt u? Is het mogelijk ook voor de colleges van de Radboud Universiteit? Nou ja, er zijn natuurlijk een aantal zalen die groot zijn en goed geventileerd en waar je eigenlijk meer zou willen. Maar als dit is wat we opgelegd krijgen, om het zo te formuleren, gaan we dat doen. En dat gaat ook ons lukken. Want dan zullen we, dit zijn dan over het algemeen hoorcolleges, interactieve hoorcolleges, waar we dan een livestream aan zullen vastkoppelen. Dat is net iets minder dan echt de hele groep bij elkaar. Als het dat is, dan is het zo. En daar zullen we wel dus het een en ander voor moeten regelen. Maar dat gaat wel lukken. En dat geldt ook voor andere universiteiten wel, heb ik begrepen. En is het mogelijk om bijvoorbeeld inrichtingsverkeer te creëren, zoals dat ook op lagere scholen al gebeurt? En mondkapjes te dragen, zoals ik al zei, misschien wel vrijwillig te laten testen? Ja, nou, dat is allemaal in veel gebouwen mogelijk. Wij hebben dan nog het voordeel dat we relatief nieuwe gebouwen hebben met brede gangen en etages. Ik weet dat een aantal andere universiteiten deels ook echt hele oude gebouwen gebruiken, zoals de Universiteit van Amsterdam, maar ook de Universiteit van Utrecht, is dat eenrichtingsverkeer net wat lastiger. Mm-hmm. Maar ook daar zullen natuurlijk creatieve oplossingen gevonden worden. Wij hebben net als ook veel andere universiteiten ook alle stickers en bordjes voor eenrichtingsverkeer, want dat hadden we ook al eerder dit jaar. Of althans het vorige academisch jaar. Die hebben we allemaal laten zitten, zodat we die meteen weer kunnen gebruiken. Kijk eens aan. Nou, gelukkig. En hoe zit het met de ventilatie in de gebouwen? Ja, dat wisselt ook natuurlijk wel een beetje per universiteit en mogelijkheden. Wij hadden ook al de tweede helft van het vorig jaar, toen er wat meer mocht, hadden we de ventilatie al omhoog gebracht. Onze gebouwen kunnen die ventilatie heel goed aan. En gelukkig de meeste gebouwen van universiteiten. Maar helaas niet helemaal allemaal. Dus er zal nog wel wat verbeterd moeten worden. Ja, en u gaat ook, begrijp ik, luisteren of kijken naar de persconferentie. Want u heeft wel behoefte aan nog wat meer informatie. Ja, en zekerheid. Hè? Want het is, we horen het nu uit de wandelgangen. Ondertussen weten we dat dat best vaak betrouwbaar is. Maar in de details niet altijd. Dus ik ga met gespitste oren luisteren naar de persconferentie. Heel goed, kan hier op Radio 1 uiteraard. Han van Krieken, rector magnificus van de Radboud Universiteit. Dank u wel weer. De 5 voor 6. Ik heb voor u een overzicht van opmerkelijke gebeurtenissen uit het nieuws. We beginnen met nummer 5. Nou, dat weet ik niet hoor. Is een pad. Het geluid van een pad. Padden zijn het slachtoffer geworden van de avondklok, zo blijkt. Een natuurorganisatie Natuurlijk Delfland meldt dat er in dit voorjaar in de regio Delfland tijdens de paddentrek 6400 padden waren. Vorig jaar waren dat er nog zo'n 7100. De vrijwilligers die de padden en andere amfibieën veilig naar de overkant begeleiden, die moesten eerder stoppen vanwege de avondklok. En daardoor zijn er meer padden overreden door auto's en fietsers. En dat is een beetje zorgelijk, want het gaat al niet zo goed met de pad in de regio. Desondanks is er ook positief nieuws te melden. Er zijn dit jaar wel veel meer salamanders en bruine kikkers gered uit de Delftse putten. 4. En de bewoners van verpleeghuis Judith Leisterhof in Hardingsveld-Giessendam gaan normaal gesproken ieder jaar met elkaar op vakantie. En dit jaar kon dat vanwege corona wederom niet doorgaan. En dus besloten ze er thuis maar het beste van te maken. Ze hebben een camping gemaakt in hun eigen tuin. En die camping is volledig in stijl van de jaren 70. Er wordt ook van alles georganiseerd voor de bewoners. 93-jarige Anton heeft er eigenlijk alleen maar lovende woorden voor. Nou ja, dat is toch buitengewoon hartstikke fijn. Ik heb het hier gebouwd gewoon in mijn zin. Ja, nou en of. Ja, nee, dat is wel picobello, hoor. Dat zit heel veel goed. We hadden het gisteren in deze rubriek al even over het einde van de wereld. De apocalyps, die werd aangekondigd door een aantal complotdenkers. Nou, we zijn er nog. Het is dus niet gebeurd op 11 augustus, maar het gaat wel gebeuren. De BBC heeft aan een wetenschapper gevraagd hoe en wanneer. Zij vertelt dat het einde onvermijdelijk is. En dat het op verschillende manieren kan gebeuren. Door een nieuwe Big Bang bijvoorbeeld. Door het uiteenscheuren of juist ineenkrimpen van het universum en alle planeten. Of het meest waarschijnlijke scenario. We think that the most likely way for the universe to end is something called the heat death. Where the universe is currently expanding. It continues expanding and cooling and sort of winding down. And over trillions and trillions and trillions and trillions of years, everything kind of stops happening. Ja, een beetje muziekje eronder. Het einde door extreme hitte. Sterren zullen opbranden, zwarte gaten zullen verdampen en alles vervaagt eigenlijk naar een soort zwart. Nou, gelukkig duurt het nog heel lang hoor, triljoenen jaren. En als troost gaf de wetenschapper mee, geniet van je tijd op deze bijzondere plek. Ik zal het filmpje zo even delen op Twitter, daar heet ik @LaraRensen. En er gebeurde nog iets opmerkelijks op het ITF-tennistoernooi in het Amerikaanse Lanesville. Ex-toptennisser Coco Vanderwey die speelde daar tegen de Georgische Ekaterina Gorgotje. Na een korte pauze tussen de sets weigerde Vanderwey om op te warmen. Wat wel gebruikelijk is om te doen. Ze ging uiteindelijk overstag, maar deed niet echt veel moeite om fatsoenlijk te tennissen. En dat zorgde niet alleen voor ergernis bij haar tegenspeelster. De live commentator wist ook niet wat hij meemaakte. This is unbelievable. This is good theater. Look at that. Coco just, I don't want to warm up, but if you're going to make me warm up for 5 minutes, I'm not going to move, I'm not going to do anything. I've never seen this in my life. Ja, dan doe ik gewoon lekker niks. En alsof de wedstrijd nog niet stroef genoeg verliep, hij is niet uitgespeeld door een gigantische plensbui. Tot slot de 18-jarige Lars ten Kaat uit Glanerbrug, Overijssel. Die heeft zijn baan als kassamedewerker bij de Jumbo opgezegd. Omdat hij niet met gelakte nagels achter de kassa mocht zitten. Sinds een maand voorziet Lars zijn nagels van mooie kleuren. En volgens de supermarkteigenaar is het dorp daar nog niet klaar voor. Ook zouden er klachten geweest zijn over een jongen met nagellak. Lars trekt de kritiek op zijn nagels in twijfel. Ik vind het belachelijk als jongen, als je dan nagellak draagt, dat dat blijkbaar niet kan, dat de omgeving daar blijkbaar niet klaar voor is. Dus zelf merk ik dat niet, omdat ik van klanten dus ook heel veel positieve reacties krijg. En ook op Facebook heel veel steun eigenlijk over dat ze het belachelijk vinden en dat ze het echt onzin is wat er nu gebeurt. En dus blijft Lars lakken. Het verhaal is van het AD. Na zessen schakelen we met verslaggever Waldy van Genen. Waldy, waar ben je vanavond? Hi Lara, ik ben in het Brabantse Loosbroek bij pluimveehouder Jos Hanegraaf. Hij sloeg gisteren aan toen hij het nieuws hoorde dat alle supermarkten de plofkip in de ban doen. Supermarktketen Boni is de laatste die stap zet. Dierenwelzijnorganisaties zijn blij, want die plofkippen hebben volgens hen een erbarmelijk leven. Maar volgens Jos, die zelf 300.000 plofkippen heeft, valt dat best mee. Ik heb het zo met hem over zijn kippen en waarom dat beeld volgens hem helemaal niet klopt. Ben benieuwd. En welk signaal geeft de Amerikaanse president Biden af door olielanden om de OPEC te verzoeken meer olie uit de grond te pompen? En natuurlijk meer over de aanstaande versoepeling voor het onderwijs. Blijf luisteren. NTO Radio 1. Er is een enorme handel gaande in zeldzame planten. Het is net als een Ferrari. Als je bepaalde planten kan laten zien waarvan iedereen weet dat die heel kostbaar zijn, verhoogt dat ook je status. Het is een miljardenbusiness met een vernietigende invloed op de natuur. Op het moment dat er te veel soorten verdwijnen, dan ga je dus bepaalde ecosystemen ernstig veranderen. Obscure cactusgenootschappen, geheime Facebookgroepen en listige trucs om de douane te omzeilen. Ze gebruiken een soortnaam die niet beschermd is. Dus dan gaan we er gewoon vanuit dat die douane niet in staat is om die soorten van elkaar te onderscheiden. De duistere wereld van de groene smokkel in Argos. Zaterdag om 14:00. Op NPO Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Vergeet wat je weet over opera. O, Festival for Opera, Music, Theater. 200 voorstellingen op 22 locaties in Rotterdam. 23 tot en met 29 augustus. Oh. o-festival.nl. Het is gemakkelijk, gevarieerd, gezond en ook nog eens lekker. De maaltijden van Appetito. En daar hoeft u niet voor in de keuken te staan. Dat hebben wij al voor u gedaan. Probeer het eens. Appetito. Kijk op appetito.nl. Voor ontzettend lage prijzen. En gratis thuisbezorgd. VidaXL.nl. Ook bij een dieet of specifieke voedingsgewoonte, kies voor de maaltijdservice van Appetito. 6 uur. NPO Radio 1. Met Lara Rensen. In het laatste half uur van Nieuws & Co. Het Witte Huis heeft de organisatie van olieproducerende landen gevraagd om meer olie te gaan produceren. Daar gaan we het zo over hebben. En wat vinden studenten van de aanstaande versoepelingen in het hoger onderwijs? Meer daarover alvast in het NOS Journaal, Levi van Eck. Het hoger onderwijs kan na de vakantie onder voorwaarden weer volledig open. Volgens Haagse bronnen hoeven studenten onderling geen 1,5 meter afstand meer te houden. Wel komen er andere beperkingen, vertelt politiek verslaggever Ewout Kiviet. Gedacht wordt nu aan maximaal 75 studenten per collegezaal. En je zou nog kunnen denken aan bijvoorbeeld mondkapjes, inrichtingsverkeer in de gangen. Misschien testen en ventileren, dat daar extra aandacht voor komt. Maar hoe dat er precies uitziet, ja, dat horen we dan morgen op die persconferentie. Het afgelopen collegejaar kregen de studenten nog voornamelijk op afstand les. De Formule 1-wedstrijden op het circuit van Zandvoort van begin volgende maand kunnen doorgaan. Dat melden Haagse bronnen. Het kabinet zal daar morgen groen licht voor geven. Er gaan waarschijnlijk wel toegangseisen gelden als een vaccinatiebewijs of een recente coronatest. De bedoeling is dat de tribunes in Zandvoort voor 2/3 met publiek worden gevuld. De wedstrijden zijn van 3 tot en met 5 september. Een christelijk echtpaar uit Pakistan dat jarenlang vast zat op verdenking van godslastering is gevlucht naar Europa. In welk land het stel zit, wordt om veiligheidsredenen niet bekendgemaakt. Volgens hun advocaat gaat de aanklager in Pakistan in cassatie om het stel alsnog veroordeeld te krijgen. Bij het RIVM zijn de afgelopen dag 2614 nieuwe coronabesmettingen gemeld. De bezetting in de ziekenhuizen is iets gedaald. Er liggen nu 649 patiënten in het ziekenhuis, van wie 210 op de intensive care. Een 24-jarige man uit Eindhoven is veroordeeld voor het weghalen van een babylijkje uit een graf. Ook heeft hij 2 andere graven geopend, kruizen en urnen gestolen en de muur van een kerk beklad. De man krijgt 1 jaar cel en ook moet hij zich laten behandelen. Informateur Hamer verwacht binnen niet al te lange tijd een doorbraak in de formatie. Dat schrijft ze aan de Tweede Kamer. Hamer denkt dat er snel duidelijkheid komt over wie met wie wil praten. Volgens de informateur zijn VVD en D66 nu zover met het schrijven van hun document op hoofdlijnen dat ze met de 4 overgebleven partijen om de tafel kunnen. Het gaat om CDA, ChristenUnie, PvdA en GroenLinks. In het document is volgens Hamer rekening gehouden met de wensen van die 4 partijen. Na een ruzie in Amsterdam zijn gisteren 6 mannen van in de 20 aangehouden. Daarbij heeft een agent zijn enkel gebroken. Bij de ruzie in het stadsdeel Nieuw-West zou een man zijn bedreigd, onder meer door iemand die eerder op de dag gestoken zou zijn. Na een achtervolging kon de politie 5 verdachten aanhouden. De 6e werd later op de dag aangehouden. 1 van de mannen wordt verdacht van zware mishandeling van de agent. Het weer. Vanavond is het nog lang warm met temperaturen rond de 20 graden. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen is het wisselend bewolkt en maximaal 25 graden. In het weekend is het koeler en vooral maandag vallen buien. En de verkeersinformatie, Edwin Gerritsen. Er staat ongeveer 60 kilometer file. Er staan ook files vanaf het strand weer naar huis. Op de A7, de afsluitdijk richting Friesland, is de vertraging 20 minuten. De A9, Amstelveen richting Alkmaar, voor afrit Haarlem-Zuid, 10 minuten vertraging. Dat is de nasleep van een ongeluk. De N57, Middelburg richting Rotterdam, voor goede reden een kwartier. Op de N59 bij Zierikzee richting Rotterdam, een half uur vertraging. En op de N61, Schonendijk richting Terneuzen, voor IJsendijken een kwartier vertraging. Dagje uit? Shop nu de beste aanbiedingen in Batavia Stad Fashion Outlet. Bewonder de echte Formule 1 raceauto van Max Verstappen bij de officiële Max Verstappen fanshop. We zijn elke dag geopend van 9 uur 's morgens tot 8 uur 's avonds. Beter ga je naar Batavia Stad. Schrik je van de tarieven van jouw accountant? Ga naar finovion.nl. Het is Summer Sale in Batavia Stad Fashion Outlet. Dat betekent dus extra korting bovenop de outletprijzen. Beter ga je naar Batavia Stad. Trek erop uit deze zomer en ontdek de mooiste plekjes in je eigen land met een e-bike van Amslot. Die heeft een actieradius tot de 150 kilometer, is direct uit voorraad leverbaar en deze zomer met €700 inruilkorting. Vraag het Lifestyle-magazine aan en kies voor A-kwaliteit. Ga naar amslot.nl. NPO Radio 1. NOS NTR. Het Witte Huis heeft de organisatie van olieproducerende landen, de OPEC, gevraagd om meer olie te gaan produceren. The production cuts made during the pandemic should be reversed as the global economy recovers in order to lower prices for consumers. Volgens Amerikaanse president Biden zou een hogere olieproductie een stijging van de benzineprijzen voorkomen. En dat is dan weer goed voor de wereldeconomie. Lara Rensen. Het is een opvallend verzoek, want het komt 2 dagen na het IPCC-klimaatrapport. Dat waarschuwt voor nog grotere veranderingen van het klimaat als we niet drastisch ingrijpen in het gebruik van fossiele brandstoffen. Ik heb contact met Hans Stegeman van de Triodos Bank, waar hij zich bezighoudt met duurzame investeringen. Meneer Stegeman, goedenavond. Goedenavond. Het IPCC-rapport ligt nog niet eens in een la. En nu al vraagt de VS om meer olie. Hoe kan dat nou? Ja, dit is duidelijk weer zo'n gevalletje van lange termijn ambities en korte termijn belangen. Want op korte termijn is het heel simpel. Die olieprijs gaat nu omhoog. En dat leidt tot hogere inflatie. En dus tot klachten en discussie in Amerika van ja, de benzine is te duur. En daar wordt meteen op gereageerd. En daarmee kiest de VS dus heel duidelijk voor de korte termijn, terwijl ze zich ook bezighouden met die lange termijn. Ja, het is des te opvallender, want ook het Witte Huis heeft ook deze week nog weer een press release doen uitgaan waarin ze zeggen van ja, we willen van alles, build back better en dat soort verhalen. Maar het is natuurlijk ook niet verrassend als we de historie bekijken, zeker ook in de Verenigde Staten, maar ook in de rest van de wereld, hoe politiek omgaat met klimaatverandering. Woorden zijn gratis, maar beleid levert natuurlijk ook pijn op. En die pijn nemen, dat op korte termijn, dat is voor politici ook niet heel raar, maar is wel heel lastig. En dat dilemma zien we nu vandaag gewoon weer terug. En wat vindt u van het signaal dat hiermee afgegeven wordt? Ik vind het extreem eigenlijk pijnlijk. Dat een oproep om meer te produceren aan de OPEC betekent ook een oproep aan een heleboel grote olieproducenten. En dan heb ik het niet over ons Shell, waar we nog een rechtszaak tegen kunnen voeren, maar over bijvoorbeeld Aramco in Saoedi-Arabië, de grootste olieproducent, die niet beursgenoteerd is, die zich eigenlijk nergens wat van aantrekken. Dan zeg je eigenlijk van ja, dat is leuk, dat klimaat, hè, dat klimaatprobleem. Maar op korte termijn vinden we gewoon dat er meer olie moet worden opgepompt. En dat is, ik vind dat vrij pijnlijk voor het IPCC-rapport. Er wordt geroepen om directe actie. We zouden snel van fossiele brandstoffen af moeten, zodat de uitstoot van broeikasgassen omlaag gaat. Maar kunnen we al zo snel af van fossiele brandstoffen en zo snel verminderen? Nee, natuurlijk kunnen we dat niet meteen. Hè. Het is een illusie om te denken dat we dat meteen kunnen doen. Maar wat een transitie tegengaat, is fossiele energie goedkoop houden. We roepen al wel tientallen jaren van het zou goed zijn als we de schadelijke effecten, de CO2-uitstoot, zouden beprijzen. Dus eigenlijk fossiele energie duurder maken. Als je dan nu zegt van ja, het moet gewoon meer worden opgepompt, dat gaat zo in tegen alles wat je wil dat er gebeurt in een energietransitie. En natuurlijk is het niet van het een op het andere moment, maar het zal er een keer van moeten komen. En hoe langer je dat voor je uitschuift, hoe vervelender zo'n transitie gaat worden, hoe pijnlijker het moment. Ja, en u zegt, ja, met dit soort signalen stel je dat alleen maar uit. Ja, u zegt, nu is de olieprijs hoog. Dat is eigenlijk juist goed voor de energietransitie. En dan zou je dit momentum moeten pakken. Maar kennelijk is de VS daar nog niet klaar voor. Nee, omdat ze jarenlang, en niet alleen onder Trump, maar ook daarvoor, verzuimd hebben om die enorme fossielverslaafde economie van de Verenigde Staten daarvan af te brengen. En benzine is nog steeds hartstikke goedkoop in de Verenigde Staten. En dat is echt anders dan Europa. En daar moet je natuurlijk wel beginnen. En dan kan je wel zeggen van natuurlijk, op dit moment is dat heel pijnlijk. Maar ja, het wordt een keer pijnlijk en je moet wel een keer beginnen. En dan nu roepen van ja, we moeten meer oppompen, want de prijs is te hoog. Dat is echt het verkeerde signaal, zeker in deze week. Ja, maar in je eentje beginnen is ook zo wat. Hoe doen de rest van, bijvoorbeeld, hoe doen de OPEC-landen het? Nou, ik denk dat de vergelijking met Europa beter is dan niet met de OPEC-landen. Kijk, als Amerika een vooruitstrevende economie wil zijn en ook heeft gezegd in 2050 willen we klimaatneutraal zijn, dan moet je ergens beginnen. En dan moet je niet over 10 jaar beginnen. Dan moet je zo snel mogelijk beginnen. Maar er zit natuurlijk nog iets anders achter, dat de Verenigde Staten tegelijkertijd heel veel schalieolie hebben zelf op aan het pompen zijn. Uh-huh. En daar heel druk mee bezig zijn. En dus zelf ook een belangrijke olieproducent zijn geworden. Dus je wil misschien nog helemaal niet zo snel van de olie af als je aan de andere kant maar blijft verkondigen. En dat is natuurlijk, dat is niet alleen een Amerikaans probleem, dat is een wereldprobleem. Dat woorden zijn geduldig en beloften ook, maar in de praktijk dingen gaan doen, ook na dit rapport van deze week, dat blijft toch onnoemelijk lastig. Hans Stegeman, dank u wel. Hij is van de Triodos Bank. Ja, we gaan nog even naar de laatste ontwikkelingen rond corona. We hoorden het net in het bulletin van de NOS. Naast het hoger onderwijs en het mbo dat opengaat, kan ook de Formule 1 Grand Prix op Zandvoort begin september doorgaan. Met publiek, dat zullen demissionair premier Rutte en minister De Jonge morgen bekendmaken tijdens de persconferentie. En dus heb ik opnieuw contact met politiek verslaggever Ewout Kiviet. Ik ben wel benieuwd, onder welke voorwaarden kan die Grand Prix doorgaan? Is daar iets over duidelijk? Ja, daarvoor geldt eigenlijk hetzelfde als bij andere sportwedstrijden, zoals bijvoorbeeld in het voetbalstadion. Het publiek krijgt een vaste zitplek en dan mag 2/3 van de tribune gevuld worden. En daarnaast zullen er nog toegangseisen zijn. Dat is ook in het voetbalstadion zo. Een vaccinatiebewijs of een recente negatieve coronatest. Dan mag het publiek dus binnen en mogen die tribunes voor 2/3 gevuld worden. Wat ik niet helemaal begrijp, meerdaagse festivals mogen waarschijnlijk voorlopig niet doorgaan. Dat is althans de verwachting. Dit is toch ook een meerdaags evenement. Wat is het verschil? Ja, dat klopt inderdaad. Je hebt 3 dagen, 3 tot 5 september, daarvoor staat het gepland. Met eerst een training en dan de volgende dag kwalificatie en daarop de Grand Prix zelf. Maar de gedachte is dan dat je anders dan bij een festival niet blijft slapen. En je hebt dus een vast stoeltje waarop je zit op een buitentribune. En daarmee is het dan makkelijker te reguleren. En daarmee mag deze Grand Prix dan anders dan vorig jaar, toen die nog werd afgelast, nu wel doorgaan. Goed. Laatste nieuws uit Den Haag hoorde u. Ewout Kiviet, dankjewel. Het Amerikaanse ministerie voor Nationale Veiligheid waarschuwt dat er op sociale media een toename te zien is in oproepen tot geweld. Omdat mensen nog steeds ten onrechte geloven dat er verkiezingsfraude is gepleegd. De waarschuwing komt preventief omdat er op 6 januari te weinig aandacht was voor dit soort signalen, waardoor de bestorming van het Capitool kon plaatsvinden. Die dag heeft bij politieagenten die erbij waren diepe sporen nagelaten. 4 agenten hebben inmiddels zelfmoord gepleegd. Correspondent Marieke de Vries sprak met een agent die nu nog steeds de gevolgen ondervindt van die dag in januari in Washington DC. What makes the struggle harder and more painful is to know so many of my fellow citizens, including so many of the people I put my life at risk to defend, are downplaying or outright denying what happened. The indifference shown to my colleagues is disgraceful. Agent Michael Fanon viel tijdens zijn getuigenverklaring hard uit tegen de onderzoekscommissie die onderzoek doet naar wat er gebeurd is op 6 januari en wie er verantwoordelijk voor kan worden gehouden. Fanon vocht op 6 januari voor zijn leven om de woedende meute uit het Capitool te weren. Hij werd in elkaar geslagen, kreeg een hartaanval en liep een hersenbeschadiging op. Hij verwijt het de politici vooral dat ze de gebeurtenissen nu proberen te bagatelliseren. Days and weeks and months progressed, there was no acknowledgement for their valor. Dat er in de weken daarna werd gezegd dat het niet zo heel erg was geweest, dat het trauma dat we hebben opgelopen dus niet echt is, dat maakt het erger, zegt Fanon. Like myself, who have spoken out, talked about, their struggles with the trauma and mental health aspects of having survived that day, are pussies. Veel agenten wisten hun weg te vinden naar Dr. Beverly Anderson. Ze is al ruim 30 jaar als psychologe betrokken bij de Metropolitan Politie in Washington D.C. Ze heeft de meeste agenten na 6 januari gedebriefd. Here's the thing about it. There is no question that January 6th was an unforgettable day. Volgens haar zijn de zelfmoorden en de trauma's die die dag zijn opgelopen het resultaat van een optelsom van factoren. Of the COVID pandemic. Het is niet alleen die dag, vertelt ze. Het is ook de pandemie. De agenten moesten gewoon doorwerken. Sommigen overleden aan het virus. En ook de geweldsuitbarsting na de dood van George Floyd heeft diepe indruk gemaakt. We had officers with compound fractures. We had traumatic brain injuries, concussions, broken bones. And it was wearing. Lokale politici grepen de dood van Floyd aan om verregaande bezuinigingen bij de politie door te voeren. Defund the police werd dat genoemd. Andere agenten moesten daardoor weer harder werken en voelden zich niet gesteund door de gemeenteraad. Dr. Anderson noemt het een landelijke crisis in de rechtshandhaving. It's a real crisis for law enforcement in this country. And it's not a good thing. Nothing, truly nothing, has prepared me to address those elected members of our government who continue to deny the events of that day. Politieagent Michael Fanone blijft zich uitspreken over wat er op 6 januari gebeurd is, zodat de geschiedenis niet uitgewist kan worden en zodat meer agenten hulp durven te zoeken. Going to the wake for an officer that I worked with for years, you know, who committed suicide. It's unacceptable. Fanone noemt het onacceptabel dat hij naar een waken van een naaste collega moest omdat hij zelfmoord heeft gepleegd. Alleen omdat hulp zoeken binnen het korps nog steeds als een teken van zwakte wordt gezien. Struggling with trauma as being a sign of weakness. Over de agenten en de gevolgen van die dag, 6 januari. Een reportage van correspondent Marieke de Vries. We gaan nog even naar de verkeersinformatie. Edwin Gerritsen. Er zat 40 kilometer file, niet zoveel vertraging op de weg, behalve op de A7, de afsluitdijk, richting Friesland. Daar is de vertraging een half uur. Dat komt door wegwerkzaamheden. Er is meer nieuws. De natuurbranden in Zuidoost-Europa zijn nog altijd niet voorbij. In Griekenland is berekend dat inmiddels ruim 100.000 hectare bos verloren is gegaan, waarvan de helft op het eiland Evia. Inmiddels zijn de meeste branden in Griekenland onder controle, zegt de brandweer. En de premier die spreekt van de grootste ecologische ramp in Griekenland in decennia. In Wit-Rusland is opnieuw een politicus gearresteerd. Oud-presidentskandidaat Andrei Dimitrov is criticus van dictator Lukashenko, maar bleef tot dusver op vrije voeten. Het is niet bekendgemaakt waarom hij vandaag is opgepakt. Volgens de mensenrechtenorganisatie Viasna zijn er inmiddels 630 politieke gevangenen in Wit-Rusland. En dit hoor je al maanden niet meer op het Museumplein. Het geluid van mensen, want de grasmat werd opnieuw gelegd. Nou, die klus zit er nu op en daarom wordt het Museumplein weer opengesteld voor publiek. Toch zal het wel even duren voordat protesten weer worden toegestaan, want het gas heeft nu vooral rust nodig. Waar? Waar is Waldi? Waldi is vandaag aan de Kampweg in Loosbroek. Vertel eens, bij wie ben je op bezoek, Waldi? Hey Lara, ik ben op bezoek bij pluimveehouder Jos Hanegraaf. Gisteren werd bekend dat de supermarktketen Boni als laatste supermarkt de keurmerkloze kip, ook wel bekend als de plofkip, in de ban doet. Zij stappen over op kippen met minimaal 1 beter leven ster. Totaal onnodig, vindt Jos, die zelf 300.000 plofkippen houdt. Volgens hem heerst er onterecht het beeld dat plofkippen slecht zijn. Jos, we zitten buiten. Ja, zeker. Eigenlijk tussen jouw huis en je bedrijf in. Ja, dat klopt. Het is natuurlijk één en hetzelfde. Eigenlijk wel. Ja, welkom. Ja, je kan ook. Ik vroeg hoe doe je dat? Ga je nog wel eens op vakantie? Want wat gebeurt er dan met de kippen? Maar het kan allemaal gewoon. Jawel, wij kunnen zeker weg. We hebben goede mensen die dan de tent runnen. Ja. Of als de kippen weg zijn en we staan leeg, om het zo te zeggen, ja, kunnen we ook. Dus het is een kwestie van plannen. Ja, ik zie ze daar staan, een paar hele grote schuren met de kippen erin. Ik neem altijd een paar fragmenten mee, Jos. Alle supermarkten zijn dus om en verkopen binnenkort geen plofkippen meer. De commercials van Wakker Dier, die hebben vast iets hieraan bijgedragen. Je hoort een klein stukje van een oude reclame van Wakker Dier. Ja. Met goedkope kip lokken supermarkten zoals Albert Heijn en Jumbo ons de winkel in. Maar een kilo kip is geen stuntartikel. Het is een kilo dier. Voor die lage prijzen heeft zo'n plofkip een rot leven gehad. Ja, wat denk jij dan als je dit hoort? Een kilo kip is, hoe zei je het, een kilo dier? Ja. Ja, dat klopt. En de prijzen zijn vaak laag. Er wordt mee gestunt, dat weten wij. Dat is niet de bedoeling en niet fijn. Maar het feit dat de kip, wat al verteld wordt, dat die een rot leven heeft gehad, dat bestrijd ik. Ja, ja precies. Want dat is ook wat je erop tegen hebt. Hè? Heb je er iets op tegen dat die supermarkten die plofkippen niet meer gaan verkopen? Nou, het is een gegeven. Daar gaan wij mee dealen. Mm-hmm. Je zal wel moeten. Ja, dat klopt zeker. Ja. Ik had er alleen flink de pest in dat de foto van de kreupele zieke kip weer voor op de krant stond gisteren. Waar wij mee geassocieerd worden. Ja, want dat beeld, ook letterlijk, maar ook dat figuurlijk, dat beeld heerst van de plofkip. En jij zegt dat klopt niet. Dat zeg je goed. Het beeld heerst bij veel mensen die... Maar hoezo klopt dat niet dan? Omdat onze kippen fris en gezond zijn. En wij ze heel goed verzorgen. En als wij altijd kreupele kippen zouden leveren, dan zaten we hier nou niet. Dan woon ik ergens anders. Ja. Er zijn uitzonderingen. De verhalen ken je van op elkaar gepakte kippen die niet kunnen bewegen. En de laatste week bezwijken ze helemaal. Ja. Dat hebben jouw kippen niet? Nee, dat hebben ze niet. Maar je hebt wel de plofkippen dan. Hoe kan dat dan? Ja, dat klopt. Omdat wij, ik samen met, ik denk, al onze andere collega-pluimveehouders heel goed voor onze kippen zorgen. Mm-hmm. Er is welzijnswetgeving, hele goede huisvesting, hele goede verzorging. Maar hoe komt waardoor het dan dat beeld dan toch zo overheerst? Dat negatieve beeld? Omdat Wakker Dier jarenlang campagne heeft gevoerd. En een plaatje heeft neergezet. Waardoor heel veel mensen, met name mensen die nooit op boerderijen komen of die geen boer in de familie hebben, zijn daar gewoon denken. Zijn ze wel eens hier geweest, Wakker Dier? Nee, Wakker Dier niet, maar wel regelmatig andere mensen. Ik heb nog twee fragmenten voor je. Ja? Jij mag kiezen. Ik heb nu de supermarkten die plofkip in de ban doen. Ik heb een mogelijke toekomstvisie voor de plofkip. Wat gaat er met hem gebeuren? Nu ze niet meer in de winkel te vinden zijn. Of ik heb collega's van je, pluimveehouders, die zijn overgestapt naar beter leven kippen. Welke wil je horen? De toekomstvisie. De toekomstvisie. Dan hoor je Anne Hilhorst van Wakker Dier. Ja. Okay. We eten natuurlijk niet alleen kip die we kopen in de supermarkt. We eten ook kip als we uit eten gaan. Of misschien zelfs als we gaan snacken bij grote fastfoodketens zoals McDonald's en KFC. Nou, het is natuurlijk superbelangrijk dat zij ook de kippen een beter leven gaan geven. En daar gaan wij absoluut ook campagne voor voeren. En ze gaan door. Ja. Jij levert levert ook voor slachterijen en voor die waarschijnlijk bij de fastfood terechtkomen. Ja, dat klopt. Ja. Ze gaan door, zeggen ze. Ja. Dus het is geen goed nieuws voor jou? Nee, maar daar kijk ik niet van op. En wij gaan ook door. Ja, met? Wij gaan door met goede kip te produceren. En als er veranderingen nodig zijn, als ons mogelijkheden worden aangeboden om de kip anders te gaan produceren, dan willen we daar zeker bekijken of aanpakken. Wat heb je dan nodig? Meer ruimte? Meer ruimte. Sowieso? Gewoon een ander soort kip of misschien ander voer. Maar ik heb helemaal niet gezegd dat wij nooit geen sterkippen willen gaan houden. Zeker niet. Ik heb er helemaal niks op tegen. Dus ja, het verandert een beetje. Nou, je hoort Wakker Dier, ze zegt fastfood is de volgende misschien die we gaan aanpakken. Je zal op een gegeven moment mee moeten. Ja. Maar dat kan ook. Ik wil zeggen, dat is niet het grote... dat kan wel een probleempje worden. Mm-hmm. Of er komen uitdagingen bij kijken. Ja. Maar waar ik met name mezelf zorgen over maakte... is dat de sterkip die verkocht gaat worden in de supermarkten... Mm-hmm. Die kunnen wij dus gaan produceren. En onze handel, die wordt heel anders. Wij konden eerst bij een hoop verschillende partijen... konden wij zaken doen, voer kopen, kuikentjes kopen. Wat gaat het jou kosten om de boel om te bouwen? Om beter leven kippen te gaan leveren? Dat zeg ik eigenlijk nog eens liever niet. Maar er zitten 6-0 in ieder geval. Ja, heel wat. Ja. En dat zouden wij willen misschien, en kunnen of willen bekijken en kunnen bekijken... Alleen ja, komen daar nog heel veel... Ja. Heel veel vraagtekens. Ja, inderdaad. De sector is in beweging. Ja, klopt. Ja, ja. En je bent niet onwillend, begrijp ik. Nee. Maar die plofkip, dat beeld, dat klopt niet helemaal volgens jou. Nee, inderdaad. Jos Hanegraaf, mag ik je bedanken voor deze kant van het verhaal. Is goed. En succes met de kippen. Graag gedaan. Dank je wel. Ja, Jos, dank voor je verhaal. En Waldi, tot morgen. Universiteiten en hogescholen die mogen na de vakantie open zonder de 1,5 meter regel. Wel gaat er een maximum aantal studenten per collegezaal gelden. Waarschijnlijk 75 studenten. Dat zal het kabinet volgens Haagse bronnen morgenavond bekendmaken tijdens de persconferentie. We gaan nog even een reactie halen bij LSVB-voorzitter Amma Bohin. Goedenavond. Hi, goedenavond. Amma, hoe is dit nieuws bij jullie gevallen? Nou, in eerste instantie zijn we echt heel blij en opgelucht om te horen dat die 1,5 meter weggaat. En dat studenten na 1,5 jaar thuis zitten eindelijk bevrijd worden van hun studentenkamers. Dus daar ging de vlag wel even voor uit bij ons. En je zegt in eerste instantie, wat gebeurde er in tweede instantie? Nou, in tweede instantie gingen we wat verder lezen en toen zagen we dat er al gesproken werd over dat er toch wel weer andere beperkingen dan komen, namelijk op die groepsgrootte. En daar, ik hoop wel echt dat dat uiteindelijk niet door blijkt te gaan, omdat dat toch wel betekent dat waarschijnlijk veel studenten alsnog ook online onderwijs zullen krijgen, omdat er best wel wat colleges zijn die met meer dan 75 mensen plaatsvinden, normaal gesproken. Ja. Ja, dus in eerste instantie waren jullie met z'n allen heel blij. En waar zit hem dat met name in? Waarom ben je zo blij dat die 1,5 meter eraf gaat? Nou, studenten die zitten nu al 1,5 jaar lang thuis en die volgen thuis hun opleiding. Wat betekent dat je dag in dag uit achter een computerscherm zit, contact mist met je vrienden, met je studiegenoten, met je docenten. Dat je moeilijker vragen kan stellen, moeilijker kan samenwerken, moeilijker kan discussiëren. Dat je je eenzaam voelt. Dat eigenlijk je hele persoonlijke ontwikkeling, die juist in die studententijd ook ontzettend belangrijk is, dat die al 1,5 jaar lang op pauze staat. En alle studenten die ik spreek, die zeggen: we kunnen gewoon niet meer. Dus ik ben heel blij dat daar eindelijk een einde aan gaat komen. Ja, en dus wel een maximum van het aantal studenten per collegezaal. Verder weten we nog niet alles. Waar hopen jullie verder op? Ik hoop erop dat die beperking van 75 dus toch uiteindelijk niet door blijkt te gaan. En verder is het natuurlijk wel mogelijk dat er wat van de basisveiligheidsmaatregelen, lijkt me vanzelfsprekend, dat die blijven gelden. Zoals dat je je handen blijft wassen en misschien ook wel dat er mondkapjes gedragen worden in de gangen. Dat soort dingen, die kunnen natuurlijk nog steeds gebeuren om ervoor te zorgen dat het op een veilige manier kan. Maar verder zouden alle beperkingen wat ons betreft weg moeten. Goed. Ik ben benieuwd. En zal uiteraard, net als jullie, de persconferentie volgen. Amma Bohin, dank je wel. En zometeen in Dit is de Dag meer over de versoepeling in het onderwijs. Een debat tussen het Red Team, universiteiten en studenten. Tot zover nieuws in Koom. Kiva Alous, wat heb je nog meer in je uitzending? Ja, we gaan het over Afghanistan hebben, Lara. De Taliban die lijken aan de winnende hand daar. Ook de stad Tarinkaut, waar kamp Holland ooit stond, staat op het punt om door de Taliban veroverd te worden. Nou, is het werk van al die duizenden militairen dan voor niets geweest? Die duizenden Nederlandse militairen? Dat ga ik bespreken met voormalig minister van Defensie Eimert van Middelkoop straks. En Marnix Ampersen zit voor je klaar. Heel fijne avond. NPO Radio 1. De Formule 1-race in Zandvoort op 5 september mag doorgaan. En de tribunes mogen dan voor 2/3 gevuld zijn, dat melden Haagse bronnen. Toeschouwers moeten waarschijnlijk wel een bewijs van vaccinatie of een recente negatieve coronatest bij zich hebben. In het hoger onderwijs en het mbo hoeven studenten na de vakantie geen 1,5 meter afstand meer te houden. Wel komen er andere beperkingen, maar in principe kunnen de scholen weer volledig open. Morgen wordt meer bekend op de coronapersconferentie. In de Achterhoek is een auto verongelukt met daarin 2 jonge vrouwen die sinds dinsdag waren vermist. Een van de 2 is om het leven gekomen. Het andere slachtoffer is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. De vrouwen van 19 en 22 kwamen niet thuis na een avondje uit in Doetinchem. En Lionel Messi heeft voor het eerst getraind bij Paris Saint-Germain. Zaterdag is de eerste competitiewedstrijd van de club uit Parijs, maar Messi doet dan waarschijnlijk nog niet mee. Paris Saint-Germain wil vanwege de komst van de superster vaart zetten achter de plannen om het stadion uit te breiden. Het weer. Het blijft lang warm met temperaturen rond de 20 graden. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen wisselend bewolkt, maximaal 25 graden. In het weekend is het koeler en vooral maandag vallen buien. Er is verkeersinformatie. Bij de ANWB zit Edwin Gerritsen. Er staat nog ongeveer 40 kilometer file. De files met de meeste vertraging staan op de A7, de afsluitdijk richting Friesland. De vertraging is een half uur. A32 Heerenveen richting Meppel. Tussen Ter Itzat en Steenwijk een kwartier vertraging na een ongeluk. Daar is nu een spoedreparatie. Het verkeer kan omrijden via Jouren en Emmeloord over de A6 en de N50. Op de N57 Middelburg richting Rotterdam voor goede reden een kwartier. En op de N59 Zierikzee richting Rotterdam voor de aansluiting met de N256 een kwartier vertraging. NPO Radio 1. EO. Dit is de dag. Met Kiva Alouche. Goedenavond, welkom bij Dit is de Dag. MBO's, hogescholen en universiteiten, ze willen allemaal maar één ding. Helemaal open en stoppen met die anderhalve meter afstand. Maar we moeten echt ervoor zorgen dat al die jonge mensen de mogelijkheid krijgen om weer terug te zijn op de universiteit. Zonder beperkingen, zonder maatregelen. Ja, en dat lijkt ook te gaan gebeuren. We hoorden dat net al eerder op deze zender. De NOS meldt dat het kabinet morgen besluit om die anderhalve meter los te laten in het hoger onderwijs. Maar kan dat wel veilig? En hoe zorgen we er dan voor dat de collegebanken geen coronabrandhaarden?